stacji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 27 kwietnia, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Majówka jest bezpieczna, nie będzie strajku w LOT-ie, zapewnia prezes spółki. Bez decyzji Stanów Zjednoczonych w sprawie losów umowy nuklearnej z Iranem będzie coraz cieplej, a nawet upalnie. Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosku zarządu LOT-u i zakazał strajku na podstawie referendum związków zawodowych, poinformował prezes LOT-u Rafał Milczarski. Jak dodał, wypowiedzenie regulaminu wynagrodzenia z 2010 roku wynikało z pomocy publicznej, jaką otrzymał LOT w 2013 roku. Pomoc ta ratowała spółkę przed likwidacją i upadłością, ale musiała być notyfikowana w Komisji Europejskiej i wiązała się z restrukturyzacją spółki. A jednym z elementów było właśnie wypowiedzenie regulaminu wynagrodzenia. Dodał też, że spór toczy się o to, czy poprzedni zarząd miał prawo spółkę uratować, ograniczając zarobki personelu. Strajku w majówkę, jak dodał prezes spółki, nie będzie. A zrobimy wszystko jako zarząd, żeby żadnego strajku już nigdy w locie nie było. Dlatego, że stale rozmawiamy z naszymi pracownikami, będziemy robić to dalej. Chcemy, żeby nasi pracownicy i współpracownicy zrozumieli, że przed nami jeszcze bardzo wiele pracy. Przed południem związkowcy z PLL LOT na konferencji prasowej zapewniali, że głosowanie w referendum było legalne i powoduje, że 1 maja może się rozpocząć bezterminowy strajk generalny. Strajk rozpocznie się w naszej bazie macierzystej w Warszawie i będzie dotyczył tylko samolotów wylatujących z Warszawy. O czym mówiła przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego Monika Żelazik. Stany Zjednoczone nie podjęły decyzji w sprawie dalszych losów umowy nuklearnej z Iranem, powiedział w Brukseli amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo po zakończeniu spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO. Celem zawartej w lipcu w 2015 roku umowy między Niemcami, Chinami, Stanami Zjednoczonymi, Francją, Wielką Brytanią i Rosją, a Iranem jest ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za zniesienie sankcji. Prezydent Trump wielokrotnie ostro krytykował porozumienie i w styczniu przedstawił Brytyjczykom, Francuzom i Niemcom ultimatum, wzywając ich do zmodyfikowania do 12 maja wadliwych według władz USA punktów porozumienia. Już tylko 4 dni zostały na rozliczenie PIT-u. Deklaracje można składać do końca miesiąca, czyli do poniedziałku. Paweł Jurek z resortu finansów zachęca, aby PIT przesłać przez internet. Cały czas czynny jest nasz system e-deklaracje. To aplikacja, która działa całodobowo i można w ten sposób wysłać naszą deklarację, nasze zeznanie o każdej porze dnia i nocy. Deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym. Kto natomiast w czas majówkowy, no bo to już prawie weekend majówkowy, jednak zdecyduje się rozliczać z podatku, no to ten 30 kwietnia też jest oczywiście tutaj jak najbardziej możliwy. Wtedy też będą czynne urzędy, no i jeśli będą jakieś wątpliwości, pytania, to oczywiście zachęcamy, żeby skorzystać z pomocy urzędników. Deklarację można także przesłać pocztą, decyduje wówczas data stempla pocztowego. Będzie coraz cieplej, a nawet upalnie, zapowiadają synoptycy. W weekend nad Polską przejdą burze, a początek majówki gorący. Szczegóły od Marty Szulborskiej. Jak mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zanim nadejdzie gorący weekend, w najbliższych godzinach wystąpią przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie, tak w szerokim tego rozumieniu, więc tutaj Mazowsze też mogą objąć. W nocy najcieplej na Dolnym Śląsku do 9 stopni. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą tylko 3 stopnie. Synoptyk Grażyna Dąbrowska mówi, że sobota będzie cieplejsza, bo powoli napływać będzie zwrotnikowa masa powietrza. Od 18 stopni na Suwalszczyźnie do około 25 już na Dolnym Śląsku. I tak w niedzielę na południu kraju słupki rtęci wskażą nawet 29 stopni Celsjusza, w centrum 27, natomiast na północy 23. Na tych obszarach możemy spodziewać się burz. Meteorolodzy ostrzegają, podczas wyładowań może spaść do 15 mm deszczu, a wiatr osiągnie prędkość do 65 km na godzinę. Zgodnie z prognozami synoptyków, zwrotnikowe powietrze ma się utrzymać również na początku tygodnia. Marta Szulborska, Polskie Radio. Tegoroczny kwiecień jest najcieplejszym w Austrii od 1800 roku. Odnotowano nadzwyczaj dużą liczbę dni, w których temperatura wyniosła ponad 25 stopni. Jest dużo słońca, mało deszczu, podają austriackie służby meteorologiczne. Według danych liczba godzin nasłonecznienia była o 40% wyższa od średniej, a opady deszczu o 40% mniej obfite niż zazwyczaj. 20 kwietnia w Salzburgu słupek rtęci wskazał 30 stopni.

like cake in a crisis. We're bleeding out while you deliberate. Bodies accumulate. Walking like Jesus, try walking like Jesus. Trochę tak księżycowo kończy się ten utwór, ale w sam raz na tę porę wreszcie są na liście Perfect Circle zespół i tytuł utworu Tok Tok, nowość na miejscu 30. Dzisiaj kolega prowadząc LP Trójkę spowodował mój uśmiech, bo powiedział, że na ich nowej płycie niektóre utwory są bardziej Stingy, a niektóre bardziej Shaggy. To teraz proszę posłuchać miejsca 29 i zdecydować, czy bardziej Stingy, czy bardziej Shaggy. Waiting for the break of a day, Sting i Shaggy na 29. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. And we no come here so we cut no deal. When the sun goes down, the light of the world will stay. Come lay down here beside me, waiting for the break of day. In the darkest night, the moon she stays away. Come on, hold me close tonight, we're waiting for the break of day. Come and hold me close tonight. Wait.

Masters of War, Bob Dylan, dwa w górę po 6 tygodniach z 30 na 28. Pan Damian, być może Państwo to pamiętają, w poczekalni informował nas, że wybiera się na Mazury i jedzie na żagle. No a teraz jeszcze jedna korespondencja do listy pana Damiana. Dziś taki dopisek, czy mógłby pan pozdrowić Kasię, co jedzie drugim samochodem ze mną na tę żagle? To miałbym u niej plusa. Proszę bardzo, pani Kasiu, pozdrawiam od pana Damiana. Jeśli pan pozwoli, panie Damianie, to jeszcze ode mnie też pozdrowienia. Nie wiem, jaka długa droga jeszcze przed wami, ale być może zdążycie jeszcze w samochodach posłuchać miejsca pierwszego. Na razie bezpiecznej drogi, no i co? I potem cudownego żeglowania. A my mamy jeszcze jedną nowość na liście. A to się kolega ucieszy. Na 27 Basia. Na 27 Matteo, nowa Basia, na 26 jest Barbara. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle.

Sky Full of Song. To tak jak dziś wieczorem Florence and the Machine. Dziś o jedną pozycję w górę na 24. Po dwóch tygodniach obecności na liście. I taki list otrzymałem. Panie Kubo, proszę pozdrowić kochaną Anię, która spędza ze mną ten chłodny wieczór w Warrington. Dobrze, że jest trójka i trochę rozgrzewa. Tomek i Ania. Słuchałem dzisiaj popołudnie w trójce i coś jednak jest na rzeczy. Chyba Kuba jest w Stanach Zjednoczonych. A Kasia Kowalska, jest na liście przebojów programu trzeciego na miejscu 23. Ślepo pędzi złudny czas. Światła miasta bledną już. Krzyczący świat, zabierz mnie i spokój wróć. Zatrzymać czas, poczuć siłę zwykłych chwil. Niech letni wiatr jest spokojny, uśmiechny. Tak niewiele. Suszy łzy. Zamigoczę w świetle gwiazd. Połączenie bratnich dusz. Tej miłości trzeba nam. Żadnych gier i zbędnych słów. Zatrzymać czas, poczuć siłę zwykłych chwil. Niech letni wiatr niespokojny uśpisny. Tak niewiele chcę. Wystarczy chcieć, żeby móc miłości szukając dróg. Szczerze to nie wiem, czy Kasia już wróciła z tej egzotycznej plaży, ale jeśli tak, to najwyższa pora się spotkać i trochę porozmawiać o nowej płycie. Alana tak niewiele chce, dziś na 23. Na 22 całą ciszę, pokój nocny, król.

How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Tak mi się wydaje, że pan Brown odwiedzi nas jutro także w poczekalni porannej. W związku z tym, że długi weekend, to zapraszamy do porannego wstawania. Jutro zapraszam na pobudkę o godzinie 6. Jazzman młynarski masecki, How do you do, Mr. Brown na 21. 404, 404, 404 na 20. Pocahontas. Pusta kartka, drukarka, wydaje szmery. Nie ma mnie, bo to nocnego marka, nocna warta. Świeci się torta, zegarka, czwarta, 04. Nic nie psuje atmosfery, dzięki smarta czy wiertarka. Rozkmina nad tą czwórką, w głowie zero. Czwarta godzina się wypalam, nero. Ten finał nie będzie słodki, apero. Zaczynamy żyć niewiniątek, hero. Ekran laptopa miga, odbita w szybach to Shiba. Słucham słów, które wypadają z ust, gdy głową kiwam. I do pliki w giga, spalam więcej paliwa. Robię klik i nagrywam. MC. Nie ta liga PC, nie Amiga zjecie, nie kanibal, choć tonę w rymach, pływam, mów na mnie ryba. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to włącz, to włącz 404. Czy to włącz, to włącz 404. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. To jest coraz lepsze, ale już 11 tygodni w zestawieniu. Dziś o jedną pozycję w dół z 19 na 20. Mam tu bardzo ważny list. Panie Piotrze, moi rodzice obchodzą dziś 33. rocznicę ślubu. Chciałem im przekazać za pośrednictwem radia serdeczne życzenia długowieczności i uśmiechu. Podpisane poniżej dzieci: Artur, Sylwek, Beata, Ewa, Kamil i Ola. No to ja się dołączam. Wszystkiego najlepszego, dużo rock'n'rolla i dla państwa aż dwie Grety Van Fleet. Pierwsza Greta Van Fleet, Edge of Darkness, dziś 2 w dół na 19. Druga Greta Van Fleet, 2 w dół na 18. Highway Tune, i to też dla państwa, którzy dzisiaj świętują 33. rocznicę ślubu. Wszystkiego najlepszego. Nawet z największymi utworami po 27 tygodniach spadają dziś 16 na 18 Highway Tune i Greta Van Fleet. A to jest piękna ballada. Ostatnio spotkałem Tomka Makowieckiego i rozmawialiśmy m.in. o tym nagraniu, i Tomek mówił, że atmosfera w studiu była fenomenalna. Anita Lipnicka, The Hats i Tomasz Makowiecki, jak Bonnie i Clyde, dziś na 17. Nie wierzę już w nic, nie czekam na cud, Wyśniły się sny. Tu popiół, tam miód. Leciałam co sił, jak motyl pod wiatr. Zostałeś mi ty. To tyle, co mam. Jeśli wszystko stracone, mosty złudzeń spalone, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie Clyde. Nie chodzę się bić, bo nie ma już o co. Nie nosi mnie w dym, choć wciąż włóczę się nocą. Spójrz, znów ci przynoszę ten sam bukiet z gwiazd. Zostałaś mi ty. Co mam. Jak Bonnie Clyde, Anita Lipnicka, The Heads i Tomasz Makowiecki na 17. A tutaj kto to tak głupie? Czy to jutro ta Metallica? Jeśli tak, to sobie przypomnijmy to nagranie także w jutrzejszym porannym programie. Speed of the Bone, Metallica, dziś na 16. Taka ładna muzyka i Michał mówi, lećmy. No tak, ale to spada. Speed Out the Bone, Metallica dziś po 17 tygodniach na 16. I to w ogóle strefa spadku, bo ten usług też spada. Dobrze, że cię mam. Cortez na 15. Lubię zmian i nie znam się na kolorach. Dobrze, że cię mam. Lecimy, to lecimy. Dobrze, że cię mam. Cortez na 15, a 7 w górę na 14. Julia Pietrucha. Watching the waves go breezing.